أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الرشيد وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العلي العظيم. قرآن کریم کا واضح اعلان کہ ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، یہ ذکر بھی محفوظ رہے گا اور اللہ کا پسندیدہ دین بھی محفوظ رہے گا، نبی کریم کی شریعت بھی محفوظ رہے گی اور رسول اکرم کی سیرت و سنت بھی محفوظ رہے گی، اس لیے کہ پیغمبر ان محفوظ ہاتھوں میں دین دے کر گئے ہیں کہ جو وطن چھوڑنا پڑے تو یہ قربانی دے دیں گے، اولاد کی قربانی دے دیں گے، اپنی جان و مال کی قربانی دے دیں گے، ہر چیز کی قربانی دینے پر آمادہ ہو جائیں گے، مگر دین کو مٹنے نہیں دیں گے، دین کو ختم نہیں ہونے دیں گے. پیغمبر اکرم نے ایک خواب دیکھا تھا جسے دیکھ کر نبی کریم غمزدہ ہو گئے تھے. ابن ابی الحدید معتزلی نے اس خواب کا تذکرہ شرح نہج البلاغہ میں کیا ہے، بلکہ ان الفاظ میں کیا ہے کہ خلیفہ ثانی سے روایت کی ہے کہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے یہ خواب دیکھا کہ میرے منبر پر بندر کود رہے ہیں اور میرے منبر کی توہین کی جا رہی ہے. تو پیغمبر انتہائی غمزدہ ہوئے، اور اس وقت آیت نازل ہوئی شجرہ ملعونہ والی کہ پہچان لیا جائے کہ شجرہ ملعونہ کون سا شجرہ ہے، جس کو ابن ابی الحدید معتزلی نے لکھا کہ خلیفہ ثانی نے بتایا کہ پیغمبر اکرم واضح کر گئے کہ اس شجرے سے مطلب بنو امیہ ہیں، کہ جو دین کو تباہ و برباد کرنے میں، مٹانے میں اور اس کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھیں گے. قرآن کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی اور قرآن کے محافظین کو بھی مٹانے میں کوئی کسر باقی نہ رکھی جائے گی. یہاں رک کے میں اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو شجرہ ہی شجرہ خبیثہ تھا، شجرہ ملعونہ تھا، وہ جن کے گھٹی میں اسلام دشمنی پڑی ہوئی تھی، وہ جو اسلام بھی لائے تھے تو اپنے شرائط کے ساتھ لائے تھے، اس لیے کہ میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنا رکھا تھا، انہیں اللہ وحدہ لا شریک کے احکامات پر چلنا اور اپنی خواہشات کے خلاف عمل کرنا ہرگز برداشت نہ تھا. چنانچہ کبھی قرآن پر اعتراض کرتے تھے، کبھی پیغمبر کے عمل پر، پیغمبر کے قول پر، پیغمبر کے فیصلوں پر اعتراض کرتے تھے. اور یہ واضح ہے، تاریخ پڑھنے سے معلوم ہو جائے گا کہ کتنے ایسے لوگ تھے کہ جو اسلام قبول کر رہے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو شرائط پیغمبر کے سامنے رکھتے تھے اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ اسلام کو اپنی مرضی کے سانچے میں ڈھالنا چاہتے تھے. بعض قبیلوں کے لیے آپ کو یہ نظر آئے گا کہ وہ آئے پیغمبر کی خدمت میں، وہاں کا ہم اسلام قبول کر لیں گے، لیکن آپ کو یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ آپ کے بعد اس اسلام کا سربراہ اور حاکم اور آپ کا جانشین وہ ہمارے قبیلے سے ہوگا۔ پیغمبر نے کہا اسلام لانا ہے تو اسلام لاؤ، نہیں اسلام لانا اور اپنے سابقہ گمراہی پر باقی رہنا چاہتے ہو تو گمراہی پر باقی رہو، لیکن تمہارے شرائط قبول نہیں کیے جائیں گے، شرائط کے ساتھ تم اسلام لاؤ گے تو یاد رکھو کہ تم نے اسلام لا کر اسلام پر احسان نہیں کیا، اسلام نے تم پر احسان کیا کہ تمہیں منتخب کر لیا، تمہارے سینے کو کھول دیا اسلام کے لیے، تو اگر روشنی پہنچ گئی ہے تو اسلام لے آؤ۔ ایک قبیلہ آ کر یہ شرائط رکھتا ہے کہ ہم اسلام تو قبول کر رہے ہیں لیکن ایک شرط یہ ہے کہ ایک سال تک ہمیں ان بتوں کے پوجنے کی، پرستش کرنے کی اجازت دے دیجئے، اس لیے کہ ہم ان سے بڑے مانوس ہیں، ہم ان سے مانگتے رہے ہیں، یہ ہماری تمنائیں پوری کرتے رہے ہیں، تو اب ایک دم سے ان سے جدا ہونا یہ صدمہ ذرا سا برداشت نہیں ہوگا، تو ایک سال تک انہیں اجازت دے دیجئے کہ ہم انہیں اپنا الہ بنائے رہے ہیں، اپنا خدا بنائے رہے ہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آپ نماز سے ہمیں معاف کر دیجئے کہ ہم نماز نہ پڑھیں تو ہم پہ کوئی گناہ نہ ہو، یہ ہمیں اجازت دے دیجئے۔ اور ایک کوئی تیسری شرط بھی رکھی، تیسری شرط میرے ذہن میں نہیں آ رہی اس وقت، لیکن ایک شرط اور کہ ان تین شرطوں کے ساتھ میں آپ اگر ہمارا اسلام قبول کریں تو ہم حاضر ہیں، اسلام لے آئیں گے، آپ ہمیں قبول کر لیجئے۔ پھر پیغمبر اکرم نے وہی بات فرمائی کہ اسلام لا کر اسلام پر احسان نہ جتاؤ، اسلام تمہیں جیسا دیکھنا چاہتا ہے ویسا بننے کی نیت کے ساتھ اسلام میں داخل ہو۔ ایک خاتون کے لیے آپ کو تاریخ میں ملے گا کہ جس کے اسلام کو پیغمبر نے قبول تو کر لیا مگر کہا اب مجھے کبھی اپنا چہرہ نہ دکھانا، میرے سامنے نہ آنا، اس لیے کہ تمہیں دیکھ کر مجھے اپنے شہید چچا جناب حمزہ کی یاد آ جاتی ہے۔ جناب حمزہ کا جگر چبانے کا جرم جس نے کیا ہو بھلا پیغمبر کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ اس نے بھی یہ کہا اور یہ پیغام بھیجا کہ اسلام کے تعلیمات اچھی ہیں، یہ ہمارے لیے قابل قبول ہیں، لیکن دو چیزیں اس میں نہیں ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ سجدہ کرنا، اس کو نماز سے الگ کر لیا جائے، یہ سجدہ کرنا، اپنا سر زمین پر رکھ دینا، اپنی ناک کو خاک پر رگڑنا، یہ بڑی حقارت معلوم ہوتی ہے، لہذا یہ چیز اچھی نہیں ہے، اس سے مستثنی کر دیا جائے۔ اور دوسرے یہ عورت کو حجاب کے اندر رکھنے کا جو اسلام نے حکم دیا ہے تو یہ ہمیں منظور نہیں ہے، ناگوار ہوتا ہے، اس سے ہمیں آزادی دے دی جائے۔ تو یہ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اپنی مرضی کا اسلام لانا چاہتے تھے جبکہ اسلام نے واضح طور پر یہ کہہ دیا کہ تم اسلام کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش نہ کرو، خود کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرو۔ چنانچہ کتنے لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے قرآن کو مان تو لیا لیکن اس کے بعد قرآن پر برابر اعتراضات اور قرآن کو بدلنے کی جو کوششیں ہوئیں، مٹانے کی جو کوششیں ہوئیں، وہ اسی خواہش کا نتیجہ ہیں کہ ہمارے مطابق تعلیمات اسلامی ڈھل جائیں اور ہم جیسا چاہیں وہ ہمارے لیے کچھ گنجائش نکل آئے، کچھ ریلیکسیشن ہو کسی طرح کی۔ اور یہی ایک کوشش تھی کہ جسے قرآن کریم نے باقاعدہ محفوظ کیا کہ ایک مسجد تعمیر کی گئی، ایک مسجد تعمیر کی گئی بڑی عالیشان، بڑی کوشش کے بعد میں، پہلے پیغمبر سے آ کے اجازت لی گئی، یا رسول اللہ یہ مسجد قبا ذرا دور ہے اور محلے کے اندر، علاقے کے اندر کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو معذور ہیں، کمزور ہیں، ضعیف ہیں، وہ اس مسجد تک جا نہیں پاتے، تو ہمیں اجازت دے دیجئے کہ ہم ایک اور مسجد تعمیر کر لیں کہ علاقے کے جو لوگ معذور ہیں، کمزور ہیں اور ضعیف ہیں، وہ اس کے اندر جا سکیں، وہاں عبادت کر سکیں۔ بظاہر یہ بڑی اچھی تجویز تھی، پیغمبر نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے مسجد بنا لو۔ کہا یا رسول اللہ آپ اس مسجد میں نماز بھی پڑھائیں؟ پیغمبر نے کہا کہ یہ موقع وہ تھا کہ پیغمبر جنگ تبوک کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، لہذا آپ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں ابھی تو وعدہ نہیں کرتا لیکن واپس آ کے جنگ سے پھر میں تمہاری اس خواہش کو بھی پورا کر دوں گا کہ مسجد میں نماز بھی پڑھا دوں۔ لیکن جب جنگ تبوک سے پیغمبر واپس آئے تو حکم آیا کہ یہ مسجد مسجد ضرار ہے، اس مسجد میں نہ صرف نماز پڑھانے سے روک دیا گیا بلکہ پیغمبر کو حکم ہوا کہ اس مسجد کو ختم کر دیا جائے، پیغمبر نے اس مسجد کی بنیادوں کو کھدوایا، اس مسجد کو ختم کرایا، اس لیے کہ وہ حقیقتاً ظاہراً مسجد تھی لیکن اصل میں اس کے پیچھے نیت کچھ اور تھی، اس کے پیچھے مقصد کچھ اور تھا۔ کیا مقصد اور نیت تھی میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ بہرحال پیغمبر نے اس کو ختم کرایا اور حکم دیا کہ اس جگہ کے اوپر کوڑا ڈالا جائے، اس جگہ کے اوپر غلاظت ڈالی جائے تاکہ یہ نشان ہی باقی نہ رہے۔ یہ جو میں آپ کی خدمت میں بات عرض کر رہا ہوں اور خاص اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہی کہ دین کو جو خطرات درپیش تھے اس سلسلے میں یہ واقعہ اتنا اہم ہے کہ اسے قرآن کریم نے اپنے دامن میں محفوظ کیا۔ سورہ توبہ کے اندر آپ کو یہ واقعہ ملے گا۔ واقعہ اصل میں کیا تھا، جب آپ اس کی تفسیر دیکھیں گے اور تاریخ پہ نظر ڈالیں گے تب معلوم ہوگا کہ اصل میں ایک ابو عامر عیسائی نام کا شخص تھا، عیسائیت اس نے قبول کر لی تھی، ابو عامر تھا اور پادریوں کے ساتھ یہ شامل ہو گیا تھا، تو اس کے عبادت اور اس کے زہد کا جو بڑا شہرا تھا، اور جو قبیلہ تھا قبیلہ خزرج اس کے اندر اس کے بڑے چاہنے والے تھے، بڑے لوگ اس سے عقیدت رکھتے تھے۔ جب پیغمبر اکرم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو اب سب کی توجہ کا مرکز پیغمبر کی شخصیت بن گئی، اور اس کی جو مجلس علم تھی، سو کالڈ مجلس علم، وہ ویران ہو گئی، اسے چھوڑ کے لوگ چلے گئے سب۔ تو اس کے اندر ایک حسد پیدا ہوا، ایسا حسد کہ وہ شخص جو انہی لوگوں کے درمیان بیٹھ کر انہیں آخری پیغمبر کے آنے کی خوشخبری سناتا تھا کہ دیکھو آخری پیغمبر آنے والے ہیں، ان کا ظہور ہونے والا ہے، میں نے کتابوں کے اندر پڑھا ہے، یہ علامات ہیں، ظاہر ہو گئے ہیں، اب وہ آنے والے ہیں، ہم مل کے ان کا ساتھ دیں گے۔ لیکن جب پیغمبر اکرم آئے اور پیغمبر کی شخصیت مرکزی ہوئی اور لوگ پیغمبر کی طرف متوجہ ہوئے اور اسے گویا انانیت نے اس کے اوپر حملہ کیا، تکبر نے اس کو گھیر لیا، اپنے قبضے میں لے لیا، تو اب یہ پیغمبر کے مقابلے پر آ گیا اور وہ جو خبریں دیا کرتا تھا وہی سب سے بڑا دشمن بن بیٹھا۔ اتنی دشمنی اس نے کی کہ اس نے کفار کے ساتھ میں سازش کی اور جنگ احد میں باقاعدہ طور پر یہ شامل تھا، اس اعتبار سے کہ مشورے دے رہا تھا، اس اعتبار سے کہ ان کی منصوبہ بندی کروا رہا تھا جنگ کی، اور گڑھے جو تھے میدان میں وہ اسی شخص نے کھدوائے تھے، انہی گڑھوں میں سے ایک گڑھے کے اندر پیغمبر اکرم جنگ کے دوران جب حملہ شدید ہوا تو پیغمبر گر گئے تھے، اور ایک شور اٹھ گیا تھا، ایک خبر، ایک لوگوں نے افواہ اڑا دی تھی کہ پیغمبر شہید کر دیے گئے، ختم ہو گئے، اور بہت سے لوگ میدان چھوڑ گئے یہ سوچ کر کے جب پیغمبر ہی نہیں رہے تو پھر ہم زندہ رہ کے کیا کریں گے، اب ہمارے جنگ کرنے کا فائدہ کیا ہے۔ یہ وہ شخص تھا۔ تو اس شخص نے جب یہ دیکھا کہ میں یہاں بھی ناکام ہو گیا اور پیغمبر کے خلاف جو بھی کچھ کر رہا ہوں اس میں کامیابی نہیں مل پا رہی، تو یہ روم چلا گیا، اور روم جا کے اس نے وہاں کا جو بادشاہ تھا، حاکم تھا ہرقل، اس سے یہ درخواست کی کہ اسلام کو ختم کرو، حملہ کرو مسلمانوں کے اوپر، اور وہاں سے رضامندی اس کو مل گئی۔ وہاں سے جب اس کو گرین سگنل ملا تو اس نے منافقین سے رابطہ کیا اور ان منافقین سے کہا کہ دیکھو باہر سے میں حملہ کراتا ہوں، ایک بڑی فوج آئے گی روم سے جو حملہ کرے گی، اسلام کو مٹا دے گی، لیکن مجھے ضرورت ہوگی اس بات کی کہ اندر سے بھی اسلام کو کمزور کیا جائے، اور اس کمزور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پر ایک مرکز ہو، تو تم وہاں پہ ایک مرکز بناؤ۔ اب منافقین اگر یہ کہہ کے مرکز بنائیں کہ یہ اسلام کے مقابلے پہ مرکز بنایا جا رہا ہے تو کون بنانے دے گا؟ لہٰذا انہوں نے اس کی خواہش پر، حالانکہ یہ شخص بعد میں مر گیا اور یہ سازش اس کی کامیاب نہیں ہو سکی، لیکن اس کے کہنے پر، اس کے خط و کتابت کے نتیجے میں یہ ہوا کہ بھئی آسان نہیں ہے کوئی الگ سے مرکز بنانا، لیکن ایک کمی گاہ بنائی جا سکتی ہے مسجد کی آڑ میں، کہ نام مسجد کا ہو اور اصل میں مسجدوں کو ختم کرنے، اسلام کو مٹانے کے لیے وہ کمی گاہ ثابت ہو، وہ ایک منافقین کا اڈہ ہو۔ لہٰذا یہ بنیاد رکھی گئی، بنایا گیا، اور پیغمبر اکرم کو اس کی خبر دی گئی کہ یہ مسجد نہیں ہے بلکہ اس کے بنانے کا اصل مقصد ایک تو مسلمانوں کے اندر تفرقہ ڈالنا ہے، فرقہ بندی کرنا ہے، کہ یہاں سے کچھ ایسی باتیں کی جائیں کہ مزید مسلمانوں کے اندر اختلاف پیدا ہوں، گروہ پیدا ہوں. اور وہ جو دور جاہلیت کے اندر ایک عصبیت تھی, قبیلے یہ اس قبیلے کا ہے, وہ اس قبیلے کا ہے, یہ اس خاندان کا ہے, اس خاندان کا, جو جنگیں چلی آ رہی تھیں, ان کو پھر سے ہوا دی جائے, یہ پہلا مقصد تھا. دوسرا مقصد جو مسجد قبا کی رونق تھی اس کو ختم کرنا تھا کہ وہاں لوگ نہ جائیں بلکہ یہیں پر علاقائی طور پہ اسی مسجد کو اتنا سجا دیا جائے, اتنا یہاں پہ فیسلٹیز دے دی جائیں کہ لوگ یہیں پہ رہیں, وہاں نہ جائیں. تیسرا جو مقصد تھا وہ مقصد جو میں نے عرض کیا کہ ایک پناہ گاہ دینا کہ جب کبھی موقع ہو اس وقت یہاں سے سپورٹ کی جائے باہر کی طاقتوں کی اور اسلام کو مٹا دیا جائے, اسلام کو ختم کر دیا جائے. چنانچہ جس نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے, اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے, اس اللہ نے اپنے حبیب کو خبر دی کہ یہ سازش ہے, اس سازش کو ناکام کرنا ہے, اور اس سازش کو ناکام کیا گیا. مگر اس واقعے کو محفوظ رکھ دیا گیا. واقعے کو محفوظ رکھنے کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ ہم یہ پہچان جائیں کہ جب دشمن باہر سے دین کو مٹانے میں اور کسی تحریک کو ختم کرنے میں, جو دینی تحریک ہو, علمی تحریک ہو, ادبی تحریک ہو, مذہبی تحریک ہو, اس کو ختم کرنے میں جب دشمن باہر سے ناکام ہو جاتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ پہلے اندر سے کمزور کر دیا جائے. اور اندر سے کمزور کرنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جعلی مرکز تقدس پیدا کر دیا جائے, کوئی ایسا ادارہ جعلی بنایا جائے, کوئی ایسا کردار جعلی پیش کیا جائے, یعنی اصل کے مقابلے میں جعلی, تاکہ لوگ جو اصل میں مقدس ہے اس کی طرف جانے کے بجائے جعلی مقدس ماپ کی طرف متوجہ ہو جائیں, اصل مرکز کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے دوسرے مرکز کی طرف متوجہ ہوں, اور وہاں سے گمراہی پھیلائی جا سکے, انتشار کیا جا سکے. یہ قیام قیامت تک کے لیے تمام مسلمانوں کے لیے درس ہے. اور مسلمان ہوتا ہی وہ ہے کہ جو صرف ظاہر کو نہ دیکھے بلکہ باطن کو دیکھے. ایک مومن کی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ مومن جو ہے وہ اس کی آنکھ میں اللہ کا نور ہوتا ہے, وہ صرف بصارت نہیں رکھتا بصیرت رکھتا ہے, ظاہر کو دیکھ کر باطن تک پہنچ جاتا ہے, اصل تک پہنچ جاتا ہے. یہ واقعہ میں نے آپ کی خدمت میں ذرا وقت لیا بیان کرنے میں تاکہ اس کو تفصیل سے بیان کیا جا سکے اور ہم اس پہ غور کر سکیں, یہ دیکھ سکیں کہ قرآن ہم کو آئینہ دکھا رہا ہے. اصل میں ہمیں قرآن سے کنیکٹ ہونا ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ ہم قرآن سے, جبکہ بار بار یہ کہا گیا تمسک جس کو میں عرض کر رہا ہوں, عملی وابستگی قرآن کریم سے بھی ہو اور اہل بیت سے بھی ہو, تب انسان نجات پا سکتا ہے, تب گمراہی سے بچ سکتا ہے, تب آخرت کے سفر میں کامیاب ہو سکتا ہے. اور جو پیغمبر نے کہا کہ پھر حوض کوثر پہ مجھ سے ملاقات کرو گے, گمراہ نہیں ہوں گے. لیکن ہمارا قرآن کریم سے تمسک کتنا ہے, کیسا ہے؟ یہ واقعات یا اس طرح کی باتیں کب ہماری زندگی میں آئیں گی؟ جب ہم قرآن کو پڑھیں اور سمجھ کے پڑھیں. وہاں یہ بتا دیا گیا اور یہ بات پھیلا دی گئی کہ صاحب قرآن تو علماء کے لیے ہے, اسکالرس کی کتاب ہے, یہ عام آدمی اس کو پڑھے گا اگر اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا. یہ ایک حد تک, ایک لمٹ تک یہ بات صحیح ہو بھی سکتی ہے اور صحیح ہے بھی کہ انسان اس کو اپنی عقل کے مطابق پڑھنے لگے اپنی عقل سے, لیکن اہل بیت کو ساتھ لے کر قرآن پڑھنا سمجھنے کے لیے وہی لازم ہے. اس لیے کہ قرآن تبھی رہنمائی کرے گا جب قرآن کو سمجھا جائے. قرآن کوئی سجا کے رکھنے کی یا صرف ایک مقدس کتاب سمجھ کے غلاف میں لپیٹ دینے کی کتاب نہیں ہے. قرآن کتاب حیات ہے, کتاب ہدایت ہے. ہر قدم کے اوپر قرآن کریم ہماری رہنمائی کرتا ہے. کیوں قرآن سے رہنمائی نہیں لے پا رہے؟ ذرا رک کے یہ دو تین باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. کیونکہ قرآن کے مکی سوروں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ مشرکین کو ٹوک رہے ہیں, یہ شرک نہ کرنا, شرک بہت بڑا ظلم ہے, ظلم عظیم ہے, اللہ تعالیٰ ہر جرم کو معاف کر دے گا لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا. تو ہم کہتے ہیں اس کا ہم سے کیا تعلق ہے, یہ تو مشرکوں کے لیے آیتیں آئی ہیں, ہم کوئی مشرک تھوڑی ہیں. جبکہ ہم اپنی عملی زندگی میں بہت سے ایسے اعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ جہاں جانے انجانے ہم شرک کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں, مگر چونکہ کنیکٹ نہیں ہوئے, چونکہ ہم نے ترک کر دیا, چھوڑ دیا. اسی لیے تو پیغمبر اکرم یہ شکایت کرتے نظر آ رہے ہیں میدان محشر میں، ان قوم اتخذوا حاضر القرآن محجورا، کہ اس امت نے اس قرآن کو محجور کر دیا، اس سے دوری اختیار کر لی، اس کو چھوڑ دیا. مدنی سوروں کو جب دیکھتے ہیں اس کے اندر منافقین کی صفات سامنے آتی ہیں تو ہم یہ کہہ کے گزر جاتے ہیں کہ یہ تو منافقوں کے لیے ہیں، ہم سے بڑا مومن کون ہے، ہم سے بڑا صاحب ایمان کون ہے. تو قرآن سے اپنے آپ کو کنیکٹ کریں، قرآن سے کنیکٹ کریں تاکہ اہل بیت سے حقیقی وابستگی ہو سکے. تو قرآن بتا رہا ہے کہ یہ شجرہ ملعونہ ہے، اور یہ اسلام کو مٹانے کی کوشش کرنے والے کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں. سورہ منافقون موجود ہے، اس کے اندر کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اور یہ جو واقعہ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا یہ قرآن کے دامن میں محفوظ ہے. قرآن نے اس کو محفوظ ہی اس لیے کیا کہ تمہیں ہوشیار رہنا ہے. اب ہر مرحلے کے اوپر ہم کو یہ غور کرنا ہے، ہر آواز پر لبیک نہیں کہنا. بصیرت مومن کے اندر پیدا ہونی چاہیے. اسی بصیرت کی کمی تھی جس کے متعلق میں کل آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ جس نے مولا کے مقابلے پر جاہلوں کو، اس لیے کہ خود کہنے والے نے کہا کہ اگر جہالت نہیں ہوگی تو علی کے مقابلے پر نہیں آ سکتے، یہ جہالت ہی ہے جو اہل بیت کے مقابلے پر لاتی ہے، تو اہل بیت کے مقابلے پر کھڑا کر دیا. بصیرت نہیں تھی، عقل نہیں تھی، شعور نہیں تھا، علم نہیں تھا، معرفت نہیں تھی، لہذا مقابلے کے اوپر کھڑے ہوئے تھے. اور بڑی آسانی سے جو اشارے میں کر رہا ہوں، انشاءاللہ آپ تک بات ضرور پہنچ جائے گی، کہ یہ ایک مسجد قبا کے مقابلے پر جیسے مسجد ضرار بنائی گئی تھی، ایسے ہی قرآن ناطق کے مقابلے پر نیزوں پر قرآن بلند کیے گئے تھے. اسی طرح ہر یعنی تاریخ کا جائزہ لیتے ہوئے ہر مرحلے پر رک رک کے آپ دیکھیں تو یہ منظر بار بار آپ کو نظر آئیں گے، یہاں تک کہ جس شجرے کا تعلق قرآن کریم تعارف جس کا کرا رہا ہے، کوشش یہ کی جا رہی تھی کہ بس یہ بتا دیا جائے کہ انہی کا کہا ہوا اسلام ہے، انہی کی کہی ہوئی بات، تاکہ اسلام بھی باقی رہے. کسی نے مولا سے ایک سوال کیا تھا کہ مولا یہ فرمائیے کہ اگر رسول اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا اور وہ پیغمبر کی اس تحریک کو لے کر آگے بڑھتا اور دین کی حفاظت کے لیے سینہ سپر ہو جاتا کہ دین میں اختلاف نہ پیدا ہونے پائے، یعنی میں احتیاط کے ساتھ کچھ جملے عرض کر رہا ہوں، کچھ باتیں اور ہیں جو بیان نہیں کرنا چاہتا، مگر یہ کہ وہ اگر سینہ سپر ہو جائے، وہ اگر موجود ہوتا تو کیا فرقہ بندیاں نہ ہوتی، کیا اختلاف نہ ہوتے، کیا سب شیر و شکر ہوتے، اسلام ایک رہ جاتا؟ مولا نے بڑے افسردگی کے عالم میں جو جواب دیا، کہا اسے زندہ ہی نہ رہنے دیا جاتا، اسے ختم کر دیا جاتا. اور واقعاً اگر آپ یہ دیکھیں تو مولا کائنات کی شہادت مسجد کوفہ میں وہ گواہی ہے اس بات کی، اس لیے کہ مولا کائنات رسول اللہ کے فرزند جیسے ہی ہیں، پیغمبر اکرم نے ایسے ہی پروان چڑھایا ہے، اسی طرح زبان چسائی ہے، اسی طرح خود مولا نے جو خطبہ قاسیہ کے اندر تعارف کرایا اس کے اندر یہ بات کہی کہ پیغمبر اکرم مجھے اپنے سینے سے لگا کر رکھتے تھے، بستر پہ مجھے اپنے سے قریب لٹا لیتے تھے کہ ان کا بدن میرے بدن سے مس ہونے لگتا تھا، اور مجھے نہلاتے تھے، مجھے میرا لباس تبدیل کرتے تھے، مجھے لقمہ چبا کر نرم کر کے دیتے تھے. میں ایسے پیغمبر کے پیچھے پیچھے چلا جیسے اونٹنی کے پیچھے اس کا بچہ چلتا ہے. جب غار حرا میں پہلی وحی آئی، شیطان کے چیخنے کی آواز کو میں نے سنا اور پیغمبر سے پوچھا یہ کیسی آواز تھی، تو نبی کریم نے فرمایا یہ شیطان کے چیخنے کی، رونے کی آواز تھی. اے علی، جو میں سنتا ہوں وہ تم سنتے ہو، اس لیے کہ تم مجھ سے ہو، میں تم سے ہوں. تو مولا کائنات کی شخصیت، مولا کائنات کی نسبت پیغمبر اکرم سے، ایک دو مرتبہ نہیں کتنی مرتبہ پیغمبر اکرم نے فرمایا مولا کائنات کو خطاب کرتے ہوئے، لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، قلبوں کا قلبی، عظموں کا عظمی، مثلوں کا مثلی، انت منی و انا من کا، پہلی تمہارا گوشت میرا گوشت ہے، تمہارا خون میرا خون ہے، تمہاری ہڈیاں میری ہڈیاں ہیں، تمہارا دل میرا دل ہے، تمہاری مثال میری مثال ہے، تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں. یہ تعارف تھا. یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ تعارف اہل بیت کا اس طرح سے بھی رسول اللہ نے کرایا کہ اہل بیت کون ہیں، انہیں پہچاننے میں تمہیں خطا نہ ہو تو سمجھ لینا کہ جن کے لیے میں کہہ دوں لحموں کا لحمی و دموں کا دمی، کہ ان کا گوشت میرا گوشت ہے اور ان کا خون میرا خون ہے، اس لیے کہ اگر کبھی دین پہ وقت آئے گا تو جو میرا ہی گوشت ہوگا اور جو میرا ہی خون ہوگا وہ دین کا محافظ بن کے کھڑا ہوگا، اور ان کے دست و بازو بن کے جو میرے حقیقی اصحاب ہوں گے، جو میرے واقعی جانصار ہوں گے، وہ ان کے دست و بازو بن کے دین کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوں گے، ورنہ منافقین کی کثرت ہوگی، اکثریت ہوگی جو مقابلے پر کھڑی ہوگی، اس لیے کہ وہ دین کا نہ شعور رکھتے ہیں نہ بصیرت رکھتے ہیں، وہ تو اسلام ہی اس لیے لائیں کہ اسلام کو مٹا سکیں، اسلام کو ختم کر سکیں۔ تو دین کے تحفظ کے لیے ائمہ خدا نے جو قربانیاں دی ہیں، اس میں جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ یہ باور کرانے کی کوشش، یہ بتانے کی کوشش کہ اسلام کا چہرہ یعنی بنو امیہ، یہی رسول اللہ کے عزیز ہیں، یہی سب کچھ ہیں، یہی وہ ہیں، یہ پروپیگنڈے کیے گئے تھے، یہ باتیں آئی تھیں کہ یہی وہ ہیں جن کی شان میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، بلکہ جب اہل شام کو یہ تعارف ہوا، یہ سلام کیجئے گا جناب زینب سلام اللہ علیہ کو اور جناب امام زین العابدین علیہ السلام کو، کہ ان کے خطبوں کے نتیجے میں، یہ جناب زینب کا جہاد تھا، سید الساجدین کا جہاد تھا، یہ جناب ام کلثوم کا جہاد تھا، یہ جناب سکینہ کا جہاد تھا، کہ ان شخصیات کے خطبات کے نتیجے میں اہل شام کو یہ پتہ چلا کہ ہم تو اب تک یہی سمجھتے تھے کہ قرآن کی جو آیہ ولایت اتری ہے، جو آیہ تطہیر نازل ہوئی ہے، یہ آیہ مودت آئی ہے، یہ سب انہی لوگوں کے بارے میں ہے، اس لیے کہ یہی ہیں جو رسول اللہ کے عزیز اور رشتہ دار ہیں۔ تو جو رسول اللہ کے عزیز سمجھے جا رہے تھے، اگر وہی تخت پر بیٹھ کر یہ کہتے کہ کوئی وحی نہیں آئی تھی، کوئی فرشتہ نہیں آیا تھا، تو پھر دین کیا باقی رہ سکتا تھا؟ یہاں ضروری تھا بتانا کہ جن کے لیے یہ آیتیں نازل ہوئیں، جن کا تعارف پیغمبر نے کرایا، وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ لحموں کو لحمی اور دموں کو دمی کی سند رکھنے والے رسول کے نواسے ہیں، امام حسن ہیں، امام حسین ہیں، جو امیر المومنین کے بعد اور جناب فاطمہ زہرا کے بعد اس تحریک کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ کیا سازش کی گئیں؟ سازشیں کی گئی تھیں مولا کائنات کے لیے، سازش یہ تھی کہ علی کو بالکل تاریخ میں بھلا دیا جائے، کسی کو یاد ہی نہ رہے کہ مولا کون تھے، بلکہ اگر مولا کا کہیں ذکر ہو، تذکرہ آئے، تو وہ کن الفاظ میں آئے، وہ الفاظ میں دہرا بھی نہیں سکتا۔ ممبر نما بلندیوں سے جو کچھ کہا جاتا تھا، اس کا اصل ہدف اور مقصد یہی تھا کہ جو کچھ بیان کیا جائے، وہی تصور امیر المومنین کے سلسلے میں لوگ قائم کر لیں۔ اور امام حسن اور امام حسین کے سلسلے میں میں بس ایک مثال آپ کی خدمت میں اگر عرض کروں، تو یہ لوگوں کا طریقہ تھا کہ جب پیغمبر اکرم کی حیات طیبہ میں ان دونوں شہزادوں کو بلاتے تھے، پکارتے تھے، تو فرزند رسول کہہ کے پکارتے تھے، فرزند رسول کہہ کر، لیکن جان بوجھ کر یہ سازش کی گئی تھی کہ بعد پیغمبر آپ کو فرزند رسول کہنے والوں کی تعداد میں آہستہ آہستہ کمی آتی چلی جائے، لہذا اہل شام نے جو خطاب کیا ہے وہ امام حسن کو، یا ابا محمد، یا ابا محمد، ایک مرتبہ بھی فرزند رسول نہیں کہا، یا ابا عبداللہ، امام حسین کو فرزند رسول نہیں، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ یہ بھی بس شخصیات ہیں، مگر رسول اللہ سے ان کا تعلق کیا ہے، پیغمبر اکرم سے ان کی نسبت کیا ہے، اس کو لوگ فراموش کر دیں، تاکہ دین کا تحفظ کرنے کے لیے جب یہ شخصیات کھڑی ہوں تو ہم بڑی آسانی سے یہ کہہ سکیں کہ یہ تو بغاوت ہے، نعوذ باللہ، جو ایک باغی گروہ نے کی ہے، اس کی یہ قیادت کر رہے ہیں اور ہم نے تو باغیوں سے جنگ کی ہے۔ یہ پیغام دینے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور آج میں ایک اشارہ کر کے صرف آگے گزر رہا ہوں، آج بھی جو اس جنگ کو، اس معرکہ کربلا کو دو شہزادوں کی جنگ بتاتا ہے، وہ دو شہزادوں کی جنگ بتانا اصل میں اسی لیے ہے کہ اس کے درمیان سے حوالہ بیعت کا نکل جائے، حوالہ اسلام کا نکل جائے، کہ بیعت طلب کی تھی تو بیعت طلب کرنے کا مطلب کیا تھا، یعنی اسلام کا کہیں حوالہ نہ ہو اور وہ پیغام سامنے نہ آئے جو سید الشہداء کہہ کے نکلے تھے کہ میں کیوں جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں لطلب الاصلاح فی امت جدی، کہ اپنے جد کی امت کی اصلاح کر سکوں، یہ جد کی امت کی اصلاح کا کہیں حوالہ نہ آئے، میں یہ کہہ دیا جائے کہ یہ سیاسی معرکہ تھا، یہ شہزادوں کی جنگ تھی، تاکہ بعد میں آسانی کے ساتھ یہ کہا جا سکے کہ بنا میں اسلام جو کچھ ہے وہ یہی حکمراں ہیں، اور انہی حکمرانوں کی اطاعت تم کو کرنا ہے، یہ حکمرانوں کی اطاعت واجب ہے، تاکہ حاکموں کے لیے راستہ آسان ہو جائے۔ اور دین مٹ جائے، ختم ہو جائے، اور میں اپنی اس بات کی سند کے طور پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ دو شہزادوں کی جنگ تھی یا یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، وہ کہاں لے جائیں گے ان روایات کو کہ جہاں واضح طور پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یزید کون تھا؟ کہا وہ شراب پینے والا، بندر نچانے والا، تمبورہ بجانے والا، موسیقی اور رقص کا رسیا، وہ جو محرم رشتوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے والا، وہ الفاظ بھی میں دہرا نہیں سکتا، اور یہ بات میں نہیں عرض کر رہا بلکہ وہ وفد جو شہادت امام حسین کے بعد جو ڈیلیگیشن بھیجا گیا، اصل مقصد کیا تھا؟ اصل مقصد یہ تھا کہ بعد شہادت امام حسین ایک ہلکا سا انقلاب بپا ہوا تھا، یعنی وقتی طور پر سامنے اس وقت ہلکی سی بیداری آنی شروع ہوئی تھی، بیداری تو قیامت تک کے لیے آئی، لیکن جب کوئی بہت گہری غفلت میں مبتلا ہو تو ایک دم سے بیدار بھی نہیں ہوتا، اتنی بیداری آئی تھی کہ آوازیں اٹھنے لگی تھیں کہ سید الشہداء امام حسین کو شہید کر دیا گیا مظلومیت کے ساتھ، ان کا انتقام لیا جائے گا. جب یہ آواز مدینہ سے اٹھنی شروع ہوئی تو اس آواز کو دبانے کے لیے یہ اہتمام کیا گیا کہ بھئی یزید کی بیعت توڑی نہ جائے، بلکہ یہاں سے ایک ڈیلیگیشن جائے جو جا کر یہ دیکھے، یہ تحقیق کرے کہ کیا واقعی جو کچھ یزید کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ صحیح ہے. اب ذرا سا آپ یہاں پہ غور کریں کہ یزید کے لیے سید الشہداء کا خون بہانا اور اہل حرم کو اسیر کرنا، وہ اتنا بڑا جرم نہیں تھا کہ اس کی بیعت توڑ دی جائے، بلکہ جا کے تصدیق کریں، جا کر دیکھیں، پتہ کریں کہ اس کے بارے میں جو شرابی کہا جا رہا ہے، جو زانی کہا جا رہا ہے، کیا واقعی ایسا ہے. تو 30 لوگوں کا ایک ڈیلیگیشن بھیجا گیا. جب یہ ڈیلیگیشن پہنچا اور اس نے یزید سے ملاقات کی اور وہاں سے یہ ڈیلیگیشن واپس آیا، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، تو اس ڈیلیگیشن نے واپس آ کر جو خبر دی وہ خبر یہ تھی کہ اے لوگوں، جبکہ ان کو بڑے انعامات دیے گئے تھے، بڑا یہ کوشش کی گئی تھی کہ ان کو اپنے حق میں کر لیا جائے تاکہ جب جا کے یہ مدینہ میں پیغام دیں تو یہ کہیں کہ نہیں، یہ ساری باتیں غلط ہیں اور یزید تو بہت نیک انسان ہے، اس کی بیعت پہ باقی رہنا ہے. لیکن انہوں نے ایمانداری کا ثبوت دیتے ہوئے واپس جا کر یہ اعلان کیا کہ اگر اب بھی یزید کی بیعت پر باقی رہ گئے تو آسمان سے پتھر گرنے لگیں گے، تباہی آ جائے گی، زلزلہ آ جائے گا، عذاب خدا نازل ہو جائے گا، اور اہل مدینہ نے بیعت توڑ دی. اب جو یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شہزادوں کی جنگ تھی، شجرہ ملعونہ والی بات نہیں تھی، یزید کے اندر ایسی خرابیاں نہیں تھیں کہ جن کو بیان کیا گیا، بلکہ یہ سب باتیں جو ہے بڑھا چڑھا کے بیان کر دی گئی ہیں. میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب اس کے بعد کیا ہوا اس تاریخ کو دیکھ لیجئے. اس کے بعد کوئی غیرت دار مسلمان تو ایسا نہیں ہوگا کہ جو یزید کے لیے اپنی زبان پر کوئی مدح کا لفظ لے آئے، تعریف کا کوئی لفظ لے آئے، اس کو جنتی کہنے کے لیے یا دعائے رحمت دینے کے لیے تیار ہو جائے. کہ اس کو اگر آپ ملاحظہ کر لیں کہ کیا ہوا، یہ اس ڈیلیگیشن نے آ کے جب خبر دی یزید کی بیعت توڑی گئی، عبداللہ ابن حنزلہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی، ادھر عبداللہ بن حنزلہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی، ادھر یزید نے ایک لشکر روانہ کیا، مسلم بن عقبہ یا مسلم بن عقبہ کی قیادت میں، جسے مورخین نے یہ لکھا ہے اور علماء نے یہ کہا ہے کہ اسے مسلم بن عقبہ نہیں مجرم بن عقبہ کہنا چاہیے، جو جرائم اس نے کیے ہیں، جو ظلم اس نے کیے ہیں، اس کے لیے مسلم لفظ بھی اس کے ساتھ استعمال نہیں ہونا چاہیے، اس کا نام بھی مسلم ہے لیکن کہنا نہیں چاہیے. تو یہ اس شخص نے کیا کیا، اس کی قیادت میں ایک لشکر روانہ کیا، جو لشکر آ کے حرہ کے مقام پر رکا اور مہلت دی اہل مدینہ کو کہ یزید کی بیعت پر واپس آ جائیں، تو اب بھی ان کے لیے نرم رویہ اختیار کیا جا سکتا ہے. مگر جب دیکھا کہ اہل مدینہ پلٹنے والے نہیں ہیں تو پھر حکم یزید کے مطابق 3 دن تک مدینہ ان پر حلال کر دیا گیا، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے وہ آپ تاریخ سے سوال کریں. اس کے بعد بھی اگر آپ یزید کو کلین چٹ دینا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے اسلام کا اللہ ہی حافظ ہے. کیا کچھ ہوا تاریخ نے لکھا، یہ اصحاب کے گھرانے تھے مدینہ کے اندر، یہ نبی کا مدینہ تھا جہاں پیغمبر اکرم نے تبلیغ کی تھی، جس مدینہ نے پیغمبر کو دعوت دے کے بلایا تھا، جس مدینہ نے پیغمبر کو پناہ دی تھی، مدینہ الرسول کہا جانے لگا تھا، پیغمبر کی آمد کے بعد سے اس مدینے میں مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھے گئے، گھوڑوں کی لید ممبر کے اوپر دیکھی گئی، ممبر پیغمبر کو اس سے پہلے بھی یہاں سے اکھاڑ کے لے جانے کی کسی نے کوشش کی تھی، جس کو جابر بن عبداللہ انصاری نے روکا، اس لیے کہ ایک زلزلے کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی، اس ممبر کے اوپر آج لید تھی۔ 3 دن تک ظلم ہوتا رہا، مدینہ کی نالیوں کے اندر پانی کی جگہ خون بہ رہا تھا، گلیوں کے اندر خون تھا، یہ کس کا خون تھا؟ اصحاب رسول کا خون تھا۔ یہ کس کی خواتین تھیں جن کی حرمتیں پامال ہو رہی تھیں؟ یہ اصحاب کے گھر والے تھے کہ جن کی حرمتیں پامال ہو رہی تھیں۔ یہ یزید کا جرم مدینہ کے پامال کرنا، یعنی 61 ہجری سید الشہداء کی شہادت، 62 ہجری مدینہ رسول کی پامالی، 63 ہجری خانہ کعبہ کے اوپر حملہ کہ یہ لشکر یہاں سے روانہ ہوا اور خانہ کعبہ پہنچا، اور اب خانہ کعبہ میں چونکہ مکے کی سرزمین پر عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی، لہذا وہ پامالی کی کوشش کی گئی کہ اس بیعت کرنے والوں کی سرکوبی کے لیے مکے کو پامال کیا جائے۔ اتنے تیر برسائے گئے، یہ تاریخ کی شہادت اور گواہی ہے کہ خانہ کعبہ کا پردہ جل گیا، جو تبرکات رکھے ہوئے تھے وہ تبرکات خاکستر ہو گئے، وہ جناب اسماعیل کے لیے جو دمبا آیا تھا اس کے سینگ بطور تبرک بطور نشانی موجود تھے، وہ جل کے خاک ہو گئے۔ تب اور خانہ کعبہ کی دیوار بھی منہدم ہوئی، اس میں بھی شگاف آ گیا۔ یہ ہیں جرائم۔ ان حالات میں دین اگر محفوظ رہ گیا تو کیسے محفوظ رہ گیا؟ یہ دین محفوظ رہ گیا سید الشہداء کی عظیم قربانی کی وجہ سے، اس لیے کہ ان حالات میں جیسے جس تحریک کو لے کے امیر المومنین آگے بڑھے تھے، امام حسن مجتبیٰ آگے بڑھے تھے، اس تحریک کو زندہ کیا سید الشہداء کے لہو نے، امام حسین کی قربانی نے۔ یہ عظیم قربانی اگر نہ ہوتی تو آپ یقین کیجئے دین مٹ جاتا، شریعت پامال ہو جاتی، کچھ باقی نہ رہتا۔ اسی لیے تو علامہ اقبال کو کہنا پڑا کہ نقش اللہ بر صحرا نوشت، کہ یہ نقش اللہ ابھرا ہے، مٹ گیا تھا یہ نقش، یہ نقش باقی نہ رہتا، یہ سید الشہداء کی عظیم قربانی ہے۔ جو بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ سید الشہداء نے واقعہ کربلا سے پہلے کس انداز میں تبلیغ کی، کس انداز میں لوگوں کو متوجہ کیا، تو وہ بات شاید اس وقت بھی مکمل طور پہ نہ آ سکے، مگر جو بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہی ہے کہ سید الشہداء نے نیکیوں کے کارواں کو اس انداز سے آگے بڑھایا کہ ایک تو نیکی کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کی، آقا نے حوصلہ افزائی کی، دوسرے امام نے جو دعوت دی ہے معرفت کی طرف، وہ امام کا ایک وہ خطبہ کہ جو آپ نے میدان منا میں دیا، اور دوسرے آپ کی وہ دعا کہ جسے دعائے عرفہ سید الشہداء کہا جاتا ہے، دعائے عرفہ روز عرفہ امام حسین کس عالم سے پکار رہے تھے۔ یہ معرفت، اب ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہے کہ ہم ان دعاؤں کو پڑھتے بھی ہیں تو فقط ان کو ثواب کے لیے پڑھ لیتے ہیں، رسم کے طور پر پڑھ لیتے ہیں، اور اکثر ہمیں ان دعاؤں کے مفاہیم سے آشنائی نہیں ہو پاتی کہ آخر کیا کہا جا رہا ہے، کیسے پکارا جا رہا ہے، جبکہ یہ اتنا عظیم سرمایہ ہے۔ یہ میں صرف اس لیے بات عرض کر رہا ہوں کہ ہم یہ عادت ڈالیں کہ اگر ہم ایک دعا کو مہینے میں 2 مرتبہ پڑھتے ہیں تو کم سے کم 1 مرتبہ اسے ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کے مفاہیم اس کو ہائی لائٹ کریں، دیکھیں کہ یہاں پر کس انداز سے امام نے اللہ کو مخاطب کیا ہے، کون سے اسماء ہیں کہ جو امام یہاں پر لائے ہیں۔ دعائے عرفہ کا تعارف انشاءاللہ اگلی تقریر میں آ سکے گا اگر موقع ہوا، میں اس وقت تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ امام نے اس انداز سے تربیت کی کہ معاشرے کے اندر جہاں نیکی کرنے والوں کو اکثر، جب معاشرے میں ظلم بڑھ جائے، جب معاشرے میں بے حیائی اور بے دینی بڑھ جائے، تو نیکی کرنے والے گوشہ نشین ہو جاتے ہیں، ان کو کوئی پہچانتا نہیں ہے، ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، بلکہ اکثر ان کو بے وقوف اور احمق کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں کو دیکھیے کہ یہ اس دور میں یہ بات بات پہ قرآن کی بات کرتے ہیں، بات بات میں یہ اسلام کا حوالہ لے آتے ہیں، حدیث کی گفتگو لے آتے ہیں، یہ کل بھی ہو رہا تھا اور یہ آج بھی ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں میں یہ بات کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، حد یہ ہے کہ دین کے نام پر جو محفلیں بپا ہوتی ہیں ان میں بھی مہمان خصوصی انہی لوگوں کو بنایا جاتا ہے کہ جن کا دین سے سرسری سا تعلق ہوتا ہے یا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا. وہاں بھی متقی آتا ہے تو بیچارے کو جوتوں پر جگہ ملتی ہے، سب سے پیچھے جگہ ملتی ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا، کوئی اس کو آگے بڑھانے والا نہیں ہے. سید الشہداء کی سیرت کا یہ اہم ترین پیغام ہے کہ امام بار بار معاشرے کو اس طرف متوجہ کر رہے ہیں. امام کا ایک باغ ہے، اس باغ میں اپنے ساتھ کچھ اصحاب کو لے کے امام گئے، چاہتے ہیں کہ باغ کی فصل اس وقت تیار ہو چکی ہے، کھجور کھلائی جائے، دعوت دی جائے لوگوں کو. لہذا امام نے سب کو لے کے وہاں پہنچے. جس وقت امام وہاں پہنچے تو امام کا وہ غلام جو اس باغ کی دیکھ بھال کیا کرتا تھا، امام نے دیکھا کہ وہ بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا ہے اور اس کے پاس میں کچھ دوری پر ایک کتا بیٹھا ہوا ہے. وہ ایک لقمہ خود کھاتا ہے، ایک کتے کے آگے ڈالتا ہے، خود کھاتا ہے، کتے کے آگے ڈالتا ہے، اور یہ کہتا جاتا ہے ساتھ میں، درود پڑھتا جاتا ہے کہ پالنے والے رحمت فرما محمد و آل محمد پر، رحمت فرما محمد و آل محمد پر. امام نے اس کی یہ ادا دیکھی، ایک مرتبہ اس سے سوال کیا کہ تم خود بھی کھا رہے ہو اور اس کتے کو بھی کھلا رہے ہو؟ کہا جی مولا، یہ میں جیسے اس باغ کی رکھوالی کرتا ہوں اسی طرح یہ کتا بھی میرے ساتھ اس باغ کی رکھوالی کرتا ہے. میں کھانا کھانے کے لیے آ کے بیٹھتا ہوں تو یہ مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھتا ہے، اور یہ مجھ کو گوارا نہیں کہ ایک رکھوالی کرنے والے کو تو غذا ملے اور دوسرے کو محروم کر دیا جائے. لہذا میں اپنے ساتھ اس کو بٹھا لیتا ہوں، میں خود بھی کھاتا ہوں اور اس کو بھی دیتا ہوں. امام کو اس کا یہ جواب اتنا پسند آیا. یہ ہے نیکیوں کو فروغ دینا. کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینهون عن المنکر. امام کو یہ جواب اس کا سن کے اتنی خوشی ہوئی کہ امام نے اس سے کہا کہ جا، میں تجھے راہ خدا میں آزاد کرتا ہوں. اس نے یہ سنا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، پھر کہنے لگا، فرزند رسول، آپ نے مجھے آزاد تو کر دیا، اب میں کہاں جاؤں گا؟ آپ نے آزاد تو کر دیا مگر میرا سہارا. یہ سننا تھا کہ امام مسکرائے. امام نے کہا، جا، یہ باغ میں تجھے اس نیکی کے عوض عطا کرتا ہوں، آج سے تو آزاد بھی ہے اور اس باغ کا مالک بھی ہے. باغ کا مالک بھی تو ہے. دیکھیے، غلام بھی ہو تو ایسا ہو جو اس در سے معرفت لیتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اصل قدر و قیمت کس چیز کی ہے. یہ مادی چیزیں فنا ہو جانے والی ہیں، ختم ہو جانے والی ہیں، انسان کی نیکی اور اس کا عمل باقی رہ جانے والا ہے. لہذا فوراً اس نے بھی مسکرا کے کہا کہ مولا، اگر آپ نے مجھے آزاد کر دیا اور آپ نے یہ باغ مجھے ادا کر دیا تو میں یہ باغ آپ کے چاہنے والوں کے لیے وقف کرتا ہوں، کہ جو آپ سے محبت رکھنے والے ہیں، جو آپ سے مودت کرنے والے ہیں، ان کے لیے یہ باغ وقف ہے کہ ان تک اس کی کھجوریں پہنچیں، ان تک اس کا پھل پہنچے. یہ ہے واقعی ایک چاہنے والا، واقعی ایک غلام. تو امام اس طرح سے نیکیوں کی ترغیب دلا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، بار بار بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں لوگوں سے، دیکھو اگر تم کبھی مقروض ہو جاؤ تو ہر ایک کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا، ایسے کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا جس کے اندر کوئی غیرت نہ ہو. بلکہ امام کہتے ہیں، یا جوان مرد سے مانگنا، یا دیندار سے مانگنا، یا اس مالدار سے مانگنا کہ جس کے اندر سخاوت کی صفت موجود ہو. اس لیے کہ دیندار سے مانگو گے تو وہ اپنے دین کو محفوظ کرنے کے لیے، دین کے تقاضوں کو جانتا ہوگا، تم کو عطا کر دے گا. جوان مرد سے مانگو گے تو جوان مرد اپنی غیرت کی وجہ سے وہ بھی تم کو عطا کر دے گا. اور تیسرے، مالدار جو سخاوت کرنے والا ہو. اس لیے کہ مالدار سخاوت کرنے والا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ راہ خدا میں عطا کرنا اس کی عادت ہوتی ہے، وہ عطا کرتا ہے، لہذا وہ تم کو محروم نہیں کرے گا. اور ہاں، غالباً ایک چوتھا بھی آدمی نے بتایا، امام نے کس سے مانگنا، کہا اعلیٰ حسب نسب والے سے مانگنا. اور سبب اس کا بیان کیا اس لیے کہ اعلیٰ حسب نسب والا وہ ہوتا ہے کہ جو جانتا ہے کہ مانگنے والے کے دل پہ کیا گزر رہی ہے. جو کسی کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہے وہ جانتا ہے. لہٰذا ایسا شخص تمہارے اس احساس کو محسوس کرتے ہوئے کہ ایک مانگنے والے کے دل پہ کیا گزرتی ہے، کبھی تم کو محروم نہیں کرے گا، بلکہ اس احساس کا احترام کرتے ہوئے کہ اس کی کوئی انتہائی مجبوری ہوگی کہ اس نے اپنا ہاتھ پھیلایا ہے، وہ تم کو عطا کر دے گا۔ اس انداز سے امام معاشرے کی تربیت کر رہے ہیں، کبھی امام دعاؤں کے ذریعے سے معاشرے کو دعوت دیتے ہیں، کبھی اپنے خطبات کے ذریعے سے معاشرے کو بیدار کرتے ہیں، کبھی لوگوں کے سوالات کے جواب دیتے ہوئے وہ حقائق اور وہ مطالب ان تک پہنچا دیتے ہیں کہ وہ آنے والی نسلوں تک اور دوسری جگہ رہنے والے دور دراز کے علاقے والوں تک پہنچا دیں تاکہ حقائق ان تک پہنچتے رہیں۔ اس انداز سے جس نے یہ زمانہ گزارا ہے، اب میدان پکار رہا ہے، اب شریعت بچ نہیں سکتی اگر اپنا خون اس راہ میں قربان نہ کر دیا جائے، اگر اپنی اولاد اس راہ میں قربان نہ کر دی جائے۔ لاکھوں سلام شہیدوں کے قافلہ سالار پر کہ جو اس راہ میں اپنا بھرا گھر لے کے نکل گیا، کہ اے دین خدا، اگر تجھے حسین کے خون کی ضرورت ہے اور یہ دین بچ نہیں سکتا اس قربانی کے بغیر، تو اے تلواروں آؤ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، اے تلواروں آؤ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، میں اپنا سب کچھ اس راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ انسان اپنی جان دے دے یہ آسان ہوتا ہے، لیکن اگر کبھی ضعیف باپ کے سامنے اس کے بیٹے کی قربانی کا مسئلہ آ جائے، تو بڑے بڑے بہادر اور بڑی بڑے مضبوط اعصاب والے اپنے پایہ ثبات میں لغزش محسوس کرتے ہیں، مگر سلام اس باپ پر جس کا جوان بیٹا اس کے سامنے کھڑا ہوا کہہ رہا تھا، بابا اب مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے، میدان میں جانے کی اجازت دے دیجئے، اور باپ کہہ رہا تھا، بیٹا تمہیں تو تمہاری پھوپھی زینب نے پالا ہے، جاؤ اپنی پھوپھی زینب سے جا کے اجازت لو۔ جناب علی اکبر آئے اور جناب زینب سے کن الفاظ میں اجازت لی ہے؟ یہ امام کی تربیت اور ایک مومن کی بصیرت۔ آ کے کہا، پھوپھی اماں مجھے اتنا بتائیے، آپ زیادہ با عظمت ہیں یا میری دادی جناب فاطمہ زیادہ با عظمت ہیں؟ کہا، بیٹا تم نے کیا سوال کر لیا، کہاں خاتون جنت اور کہاں زینب؟ زینب تو خاتون جنت کی کنیز ہے۔ کہا، پھوپھی اماں بس پھر اتنا بتا دیجئے، اگر میدان محشر میں میری دادی نے یہ پوچھا کہ اے زینب تو نے اپنے بیٹے کو میرے بیٹے سے عزیز رکھا، تو آپ کیا جواب دیں گی؟ بس ایک مرتبہ زینب نے آگے بڑھ کے سینے سے لگا لیا، میرے لال یہ اجازت لینے کا انداز تم نے کس سے سیکھا؟ اچھا جاؤ خدا حافظ۔ زینب سے رخصت ہوئے، اپنی ماں سے رخصت ہوئے، بچوں سے رخصت ہوئے، جیسے اکبر رخصت ہوئے ویسے کوئی اور رخصت نہ ہوا، اس لیے کہ روایت کی فقرے یہ ہیں، مقاتل لکھتے ہیں کہ جب اکبر رخصت ہوئے تو خیمے کا پردہ کبھی اٹھتا تھا کبھی گرتا تھا، کبھی اٹھتا تھا کبھی گرتا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے بھرے گھر سے کوئی جنازہ نکل رہا ہو۔ ہاں آپ سمجھے کہ کیا ہوتا تھا، ارے جب اکبر نکلنا چاہتے تھے کبھی بہنیں بڑھ کے روک لیتی تھیں، کبھی بچے دامن پکڑ لیتے تھے، علی اکبر رخصت ہوئے، اچھا بابا خدا حافظ، اور جب بابا کو خدا حافظ کر کے چلے تو ابھی راہوار نے چند قدم آگے بڑھائے تھے کہ اکبر کو محسوس ہوا کہ کوئی پیچھے دوڑ رہا ہے، کوئی پیچھے پیچھے آ رہا ہے، اب جو مڑ کے دیکھا ضعیف باپ دونوں ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے، علی اکبر علی اکبر علی اکبر۔ جلدی سے اکبر گھوڑے سے اترے، قریب آئے، بابا آپ نے تو رخصت کر دیا تھا، آقا نے جو جملہ کہا صاحبان اولاد ہی اس کا درد سمجھ سکتے ہیں، کہا میرے لال کاش تو صاحب اولاد ہوتا تو تجھے پتا ہوتا کہ ایک باپ پہ کیا گزرتی ہے جب جوان بیٹا مرنے کے لیے جائے، اچھا میرے لال جاؤ خدا حافظ۔ اکبر رخصت ہو گئے، اور پھر جب اکبر سے سامنا ہوا تو اکبر کہہ رہے تھے، بابا اگر چند قطرے پانی مل جاتا، بابا بڑی پیاس لگی ہے۔ اکبر کیوں کہہ رہے تھے؟ اس لیے کہ اکبر چاہتے تھے کہ میرے بابا کی پیاس تاریخ میں درج ہو جائے۔ کہا میرے لال پانی تو نہیں ہے، میری اپنی زبان میرے دہن میں دے دو، شاید تمہیں کچھ تشفی ہو۔ اکبر نے زبان دہن میں دی اور پھر فوراً باہر نکال دی، بابا آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑے ہیں، میرے لال جاؤ خدا حافظ خدا حافظ، اب بابا جامع کوثر سے تمہیں سیراب کریں گے۔ اکبر میدان میں آئے, بس میں نے پڑھ دیا, میں نے روک لی گفتگو, آپ سے ایک سوال کر کے گفتگو روکتا ہوں, مجھے اتنا بتائیے باپ کے دل پہ کیا گزری ہوگی جو بیٹے کو پانی تک نہ پلا سکا, جو بیٹے کی پیاس تک نہ بجھا سکا, بڑا صدمہ ہوگا نا اس بات کا, مگر یہ صدمہ کتنی دیر رہا, جتنی دیر حسین زندہ رہے اتنی دیر یہ صدمہ رہا, کچھ دیر کے بعد تو حسین خود اکبر سے جا ملے, مگر حسین تو رخصت ہو گئے, زینب تو کربلا کے بعد بھی زندہ رہی, لیلہ تو کربلا کے بعد بھی زندہ رہی, سید سجاد تو زندہ رہے, ارے یہی وجہ ہے جب کبھی ٹھنڈا پانی سامنے آتا کربلا کا رخ کر کے کہتے اکبر اصغر, کربلا کا رخ کر کے کہتے ہائے مدینے کے جانور بھی پیاسے نہیں ذبح ہوتے مگر فاطمہ کا لال تین شب و روز کا پیاس. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون.